صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جان ہے وہ جہان کی ہاں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہاں جان ہے وہ جہان کی کہیے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے ہمارے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہر طرف دیکھو آئی بہا ہر طرف ہاں ہاں آئی بہا ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن آئی بہا ہر طرف ہاں ہاں آئی بہا ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن. صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. شادی ہے ہر مقام میں نفل ہے سب قیام میں ڈالیاں ہیں سلام میں ڈالیاں ہیں سلام میں کھلنے لگا چمن چمن آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن. صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد.